bëgg leen seen kër bëgg leen nit yàlla yi formal leen leen bëggante leen yéen ci seen bopp yéen taalibe yi bëgg leen seen mbokk julit ak lu julit cheikh na tijani neen radiallahu taala sama taalibe na bëgg julit yépp ak lu julit julit yoonam na ko ci na ko xoolu yàlla na ko bëgg li nga jindaay taala kii la wax wala gu nekk ñu dugg ci li ñu bëgg a def def ko li ñu bëgg a def def li ñu suñu bakkan laaj ñu jox ko ku koy def léegi laax lakk la te doo ko yëg tariqa bi dafa tegu ala shariati wa sunna ragal yàlla moo ko lal ak topp yàlla xañ ci jeexi ci sallallahu alayhi wa sallam toppatoo sa diine nangoo laab nangoo dem ca mbooloma julli ji bari jàng alquran bari julli ci rasulullahi di dimbale ñi nga tane te jëy sa lami bañ a tewu kenn ku la toll nga bal hada huwa asasu tariqatina lii kat mooy suñu fondement nga tari waaye du leneen du leneen du leneen du leneen du leneen li ci des nag li ci des nag wóoragul wóoragul fal fadilu al fadilu inda allah fa innama yu'rafu bi tanafi nee daa doon loo xam ku gën dëgg seen bay seen di xaaj mali seen bay seen di xaaj mali radiallahu taala anhu dafa am lu xewoon dafa am lu xewoon benn kilifa ca xaay bind ko benn kilifa ca xaay bind ko leen ne ko diw ak taalibeem ñu ngi lay wax lu nekk ci ca xaay diw ak taalibeem lee lay lay yëkkati ko ci kaw dee leetar ba sayid al xaaj malik radiallahu taala anhu tontu gis naa ko sama bay alhaaji salif radiallahu taala anhu moo ma ko mais leetar ba sayid xaaj malik tontu woon waa ji ca xaay teg na ci bëkkam jàmb góor ga wax ko ne ko sidi xaaj naa sol ko leetar wax ko ni ko gis naa sa leetar yow loolu bu gën ko laata leen dégg na li nga wax dégg naa li nga wax waaye Malick xulóolu wul waxul kenn ne xulóo waaye Malick xulóolu wul kenn ne xulóo diguma digaluma kenn ne ko dogal digaluma kenn ne ko dogal am na lu xew am na lu xew nag ñoo ñuy wax ñooñu wax suma de su fekkee ne loolu mooy sama melo su fekkee ni wax su mal mooy sama melo maa ngi ñaan yàlla mu bàll maa ngi ñaan yàlla mu jëlee ko ci bàll su fekkee daf ko dañ ko wax seen coobare boobu dañ ko jur rek wax seen coobare boobu maa ngi toppul kenn maa ngi toppul kenn am na it leetar bu mu bind mais am na leetar bu mu bind ci xew xew ci xew xew def ko way mais mu def leetar wa way benn bayt rek la ci mais benn bayt rek la ci nekk fa kunu daimina ala sukutin fa ajrullahi xayrun min xifan ndaxte itam nag ida kaana alkalaamu fiddatan kaana sukutu dahaban xoloñ matu ko dañuy nekk ba dem ci kii doon jëflu ba xam nangu na wala dée waaye jàpp leen seen diine jàpp leen seen borom nan la ñuy jàppe suñu borom def njigal def ay njigal bay sere bay ay sere nan la ñuy jàppe rasulullah bëgg ko xëñ ci sunna te di ko jëfe nan la ñuy bëgg cheikh na tijani jàpp tariqaam li mu ñu sant ci ragal yàlla ak jaamu yàlla ak bëggante tonk ñëpp ñu def ko nan la ñuy jàppante nan la ñuy bëggante moo di ñuy dimbalante ni ko xadis bi waxe léegi di dimbalante bëggante soppante laayante diir di waxante dëgg suñu bokki julli ñu sëllëmal leen jàppe leen comme suñu bokk bañ a wax lu ñaaw bañ a def lu ñaaw waaye nag su dara desulee lu dul tagg sa sëriñ sañ nga ko su dara desulee lu dul fonk sa tariq bu dee bu dee suñu fonk sa tariq sañ nga ko wa yox yoxi ba doo tagg sa sëriñ, yox yoxi ba doo jox sa tariqa xam, yox yoxi ba defee li nga amee du dara, ku ko def sahid Allah, ku ko defit yaay noru rek. Yox ba doo tëgg sa sëriñ, yox sa tariqa la ko def xaar, yox la ko def. Defee li nga amee du dara. Man daal suma amul reer. Te dend ak koo xam ne kii wóor na ma ne su yekkee ma reer. Looma jaay duma ko gis. Sooma xabale duma xam. Wala suma xabale du yow lay fetal. Wala bu ma xabale du yow lay fetal yow moom moo xaral. Nañ góorgóorlu bu baax. Am na affaire bii nga xam ne moo xew. Mais wax am naa affaire bii xew. Dama koy wax rek. Da koy waxaat rek. Man. Mais moom. Wax na leen ni man gardien rek la. Wax na leen ni moom gardien rek la. Cerno Seydou Nouru tuddee na ma gardien. Mais Cerno Seydou Nouru tuddee na ko gardien. Yal na ma ko yàlla defal ci côté Seydil Hadj. Yal na ko yàlla defal na loolu ci côté Seydil Hadj naa ko yàlla defal naa ko. Kayit mu defale na ko xol ak xel te bañ na ko defal bitti. Te mu defale ko ko xol ak xel te bañ ko ko defal ci bitti. Su loolu amee dana jëriñ. Su loolu amee comme mu jëriñ. incha allah incha allah taala. Waaye li ma defee ci sama dund. waaye daal li mu def ci dundam nee na. maa ngi ñaan li ma réere woon Seydil Hadj Malick réere googu yàlla dindi ko te xamal ma ko. mais ngi ñaan. li mu réere woon Seydil Hadj Malick réere googu yàlla dindi ko te xamal ko. lu ma manqué woon ci wàll mu may ma mu mottali. lu ma manqué woon ci wàll mu may ko mottali. ci ñan. ci ñan. ci njabootam. ci njabootam. ci ñan. ci ñan. ci bokkam. ci bokkam. ci ñan. ci ñan. ci talibé. ci talibé. ci ñan. ci ñan. ci julit. ci julit yëpp. rawatina ñu bàyyi ko ci moom. rawatina ñu bàyyi ko ci moom. dama leen di wax ne toujours man. day wax waxtu nekk moom. gardien la boo xam ne damay fayal borom kër gi gan yi. gardien la loolu laa ci bëgg a nekk. loolu la ci bëgg a nekk. su loolu amee te muy dëgg bi ci man. su loolu amee te muy dëgg. ci man. ci moom. Habib baa ko mag fuuf. mais alay Habib moo ko mag fuuf. waaye ñi fi daje ñëpp maa leen gën a gëm Habib. waaye ñi fi daje ñëpp maa leen gën a gëm Habib. kenn ku ne bëgg nga ko lëf. kenn ku ne bëgg nga ko lëf. man Hadj Baye la ko bëgg. ku mu ci def loolu nag xëy nga bàyyi. ku mu ci def loolu nag xëy nga bàyyi. wala nga dem wax. wala nga dem wax. wala nga toog. wala nga toog. waaye man sañuma de. waaye moom sañuma. sëñ Babacar a ngi nii. mais sëñ Babacar a ngi nii Alioune Mansour. moo ko jur. sëñ Alioune Mansour a tudd. maa leen ko gën a bëgg fuuf. maa leen ko gën a bëgg fuuf. maa leen ko gën a gëm fuuf. ñii fi def it noonu. ñii fi def it noonu. muy Abdoul Aziz. muy Abdoul Aziz. muy Cheikh. muy Cheikh Rafet Tidiane. ak Mansour. muy sëñ Mansour. dëgg la lëf doxoon na fi. nga dëgg la lëf doxoon na fi. ba ñëpp gëlëm. ba ñëpp gëlëm. waaye dañuy seet li jaar ci diggante bi. waaye dañuy seet li jaar ci diggante bi. ak jëf si. ak jëf. ak lana ci wane loo xam ne lii tey. ak bu ñu jeexee lana ci wane tey. dañ mu sëgg a yam. dañ kenn ci ñoom sëgg ñoom ñu ko sëgg ñëpp ko fan. amul kon nag. kon nag. sëñ Habib mooy baay. sëñ Alioune Habib mooy baay. ci li ma jàpp moom. ci li ma jàpp moom. su ngeen ko gëmee. su ngeen ko gëmee. wala gëmu leen ko. wala gëmu leen ko. wala moom mu gëm. wala moom mu gëm. wala mu ñàkk ko gëm. wala xale yi gëm ko. wala ñàkk ko gëm. yàlla. yàlla ak yeneen ak yeneen ak Cheikh na Tidiane. ak Tidiane ak kii. ak seen i xaaj laa wan loolu. gëm nañu loolu. ñu sonn ñu rek la ko wax. kon nag moom moo fi nekk. kon nag moo fi nekk di baax. su fekkee ne moom wéy na. su wéy maanaam su loolu wéyee. su loolu wéyee. yàlla na bu mu wéyee yàlla na fi yàgg ak ñoom. yàlla na fi yàgg ak ñoom. yàlla na fi yàgg ak ñoom. yàlla na fi yàgg ak ñoom. man wéttali leen rek ak jàppale leen ba ca kanam lay ñaan yàlla. moom daal ñu tiit ak jàppale ba ca kanam lay ñaan yàlla na yàgg si ñu def si di toppatoo li seen baay ak seen maam doon toppatoo. def si di toppatoo seen baay ak seen mag doon toppatoo. te yoon wa mu jaar. te yoon wa mu jaar. waaye man waratuma bëgg lu dul nekk sa lu fi seex ak am texe ci sama bopp. waaye mu waratu bëgg lu. nekk daal lu Cheikh Mate Tidiane ak am sax ci bopp. lu ma xëccooti rek maa ngi nax. lu ma xëccooti rek mu nax bopp. ma Seydil Hadj Malick samay ato ëpp yi sax. Seydil Hadj Malick nii mu sëkk yi sax ay atam moo ëpp atam yu ma. kon lan la war a kon lan la war a ko def. te mu wóor ma ne fii mu nekk tey. te mu wóor ma ne fii mu nekk. la ko jële fii ma nekk léegi. la ko jële fii mu nekk tey. jële fa Sëñ Mansour. jël fa Seydou Abou Bakar. ne ma toog fii nekk ma. war naa seet leneen lu may war a nekk. war naa seet leneen lu war a nekk. am na lu foor lu gën a dégg lépp lu may nekk. am na lu foor lu gën a dégg lépp lu muy nekk. te kenn mënul tere mu ñëw. te kenn mënul tere mu ñëw. mooy dee. mooy dee. kon koy war na rafetal boobu diggante war na rafetal te bokk na ci rafetal nga ma rafetal lol Seydil Hadji bokk na ci rafetal mu rafetal lol Seydil Hadji maa leen jur ne moo leen jur Seydil Hadji maa ko ma Seydil Hadji moo ko ma waaye ñëw sama sëriñ waaye ñëw sëriñ ndax kii laa yaakaar ndax Seydil Hadji laa yaakaar moo ma jox tali moo ma jox tali rek ndegam xaq ka lay doxal sama sëriñ la ñoom ñëpp ay sëriñ sa bantu sëriñ sa sëriñ sa bantu sëriñ sa sëriñ الشيخ من توقيره توقير كل الذي من حوله يدور حرمة الله في احترام الشيوخ فلتكن في مقام هذا الرسوخ قنب سنة حبيب موي كبير نغم أمنا كتي طب في يوم مي نغم أمنا كتي طب في يوم مي سنة مصطفى la nga xam ne ko ci topp ci gaño gi laa wax mais nii tamit fi ñu bàyyi ko ci Seydil Hadji Mali kër yi jigéen ña bàyyi ko ci ñoom ci kilifa yi lañu bokk ci kilifa yi lañu waaye ci gaño gi dama wax ne Serigne Habib Serigne Moustapha Serigne Mansour si Cheikh Tidiane Abdoulaziz Serigne Babacar bi top si top mari si ñi ci def te bi njaboot te ñu rafet nañ ak ñi nga xam ne doomi Seydil Hadji Baye yu jigéen lañ ak ñi nga xam ne doomi Seydil Hadji Baye yu jigéen lañ dama leen di teg maqamu Seydil Hadji Baye ñoom ñu ci nekk maqamu Seydil Hadji Baye moom la fas yéen di ñaan ngeen ñaanal ma ci yàlla ci xam ne mbir mi rek xam ne mbir mi tëral luñ ko ci dara loo xam ne lii mooy tax mu am tëral luñ ko ci dara luy tax mu am yàlla bëgg na ko yàlla bëgg na ko def nañu def na yàlla bëgg na ko yàlla bëgg na ko def nañu def na moo fi def li fi nekkoon yàlla ko def li fi newoon ñu bëgg mu dañ ñu bëgg mu dañ dindil nañu dindil nañu wasalaam koo xam ne da nga doon jël xiif ku doon jël xiif amula dara amoo dara ñu toggal la ñoom bi nga gën a bëgg yàlla na bu yàlla dox sa digganteeg sukku soo ko sukkee it yàlla na bu yàlla dox yàlla na bu dara dox sa digganteeg lekk soo ko lekkee ba noppi it yàlla na ci yàlla na bu ci yàlla dugal dara lu lay lor yàlla na rees ci sa biir sa dolli sa kattan te nga jaamoo ko yàlla sa mu nangu ngeen bañ ñu fàtte si ñoom ñun amuñu lu dul yéen yéen amul leen lu dul ñu ñun góorgóorlu te ngeen di dem ci jàkka yi di wa bi sa ji di julli yi ci mbooloo yi ñu ngi leen di ñaan yéen bokki taluga yi seen ziyaara siina bari seen ziyaara si ci tiwaawal na bari waxu ñu ne ngeen ñëw di dajale alal da ngeen di ñëw ku ci am soxla na ñëw ci ñu lu ñu am bokku ko yéen lu ngeen am sa mu neex leen ngeen jox nit ñi su leen neexul ngeen bay suñu sëriñ Cheikh Ne Tidiane ni nee na wax na ne taalu bi bu leen laaj bu leen leen laaj lu bari wala lu neex na ngeen leen bàyyeeg seen alal suñ ca defee ci seen tey bakkan baax na moo tax Seydil Hadji Mali way ko ne wala tutaalibhum min alqalili wala min alkathiri ya xalili illa alladi samaxat alnufusu bi bazlihi fa dalika alnafisu léegi ni comme am na gàmmu gàmm yi nii di ñëw waay waay nañ fay naar bi xoromam waay waay nee nañ fay naar bi xoromam bismillahi rahmani rahim ñetti junj a ngi ci junj bu jëkk bi dafa junj amuk suñu borom tabaraka wa taala junjug ñaareel gi dafa junj jëm ci amuk sallallahu alayhi wa sallam junjug ñetteel gi dafa junj jëm ci lépp lu am ludul yàlla ak yonente jële na ci sallallahu alayhi wa sallam mu géñ ne man Muhammad jële naa ci Jibril Jibril géñ ne jële naa ci Mikaïl Mikaïl géñ ne jële naa ci Israfil Israfil géñ ne jële naa ci sama borom tabaraka wa taala mu waxanteeg man ne ma Israfil ma ne ko ma wuy ko mu ne ma geñ naa ci sama tedd nga ak sama mag nga ak sama tab ak sama teranga de képp koo xam ne kii boole nga bismillahi rahmani rahimi jàng ko benn yoon ba mu àggu nga toffle ko benn yoon na ngeen seede yéen samay malaaka ne képp ko def loolu jéggal naa ko bakkaaram nangul naa ko ay yiwam baal naa ko ay ñaawteefam duma lakk lammiñam ca safara danaa ko musal ci mbugarum safara danaa ko musal ci mbugarum bés penc danaa ko musal ci tiit bu mag ma dana dajeeg man jëkk lambiyaa uye al awliyaa moole seen nee inna al qawma salallahu taala alayhi wa sallam mooy waxati nee dana aw am aw nit la yubaasu alayhim al azabu sama borom dana fa mbugal yebal ko ci ñoom xatman mbugal moo xam ne mu war a wàcc la te itam maqdiyan muy loo xam ne di sama borom dogal na ko fa yaxruju sabiyun benn xaleel génn min sibiyaanihim ci seeni gone fa yaqra'u mu jàng min kitaabi ndaayi ci téeri yàlla bi mu jàng ja fatixatal kitaabi fa yarfau llahu yàlla yëkkati anhumul azaaba bidalika arbaina sanatan sama borom delloo mbugal ma diiru ñeen fukki at ndax xale ba dem ga mu dem ca dara ya naan ba siin mi mara lii laam laam hal saxa fa ida qaala almuallimu lisabiyi sëriñ ba su waxee xale ba ne ko waxal baasin mi mara wala bismillahi rahmani rahim sama borom tabaraka wa taala dana ko bindal ak dañ ca safara bindal ko xale ba ak ñaari wajuram nee na bismillahi rahmani rahim arbau kalimatin wa dunubu arbaatu anwaain dunubu lleyli wannahaari wa dunubu sirri walalaniyati faman qaalaha ala imanin wa ikhlaasin wa safaa'in gafara allahu lahu al anwa al arbaa min aldunubi nee baatu bismillahi rahmani rahim ñeent la bismillahi rahmani rahimi muy ñeenti baat bakkaar ñeent la bakkaar bi nga xam ne da nga ko def ci guddi wala nga def ko ci bëccëg wala nga def ko ci lu nëbb wala nga def ko ci lu feeñ soo ko jàngee ànd ak xol ànd ak gëm yàlla akuk sellal ak wéetal ko akuk baaxal sama borom ne bakkaar yi xeet yi bakkaar ñeent yooyu yépp dana la ko jëggal imam shaarani radiallahu taala anhu nee na xaalid ibnu lwalid xaasara qawma min alkuffaari fi xisnin lahum fa qaalu atazumu an diin alislaami xaqun mu ne leen waawaaw ñu ne ko fa arina aayatan linaslama na nga ñu war lu ñu mën a tegtaloo pour ñu mën a gëm fa qaala axmilu summa alqaatila na ngeen ma dem wutali benn posan boo xam ne bii du am sax benn seconde ci képp koo xam ne kii def nga ko ci ñam lekk ko wala nga macc ko wala nga won na ko wala nga def ko ci lu deefi naan naan ko ngeen yenu ko andil ma léegi ñu daal di dem seeti fasan boo xam ne bii moo gën a mag ci seen fasan yi si booba jamono fa ataw bihi ñu dikkeel ko ko fa axadaw mu daal di ko ne cas wa qaala bismillahi rahmani rahimi ne ko secc naan loru ko defu ko dara ñu ne ko ci dëgg-dëgg hada huwa diinul xaqi kon nag ñun ñëpp aslam naa jamian ñun ñëpp tuub nañu baatu bismillahi rahmani rahimi li tax ñu ne mbooleem téere yi yépp ñu ngi ci biir alquran alquran yépp soo ko dajalee mi ngi ci biir fatiha fatiha yépp soo ko dajalee mi ngi ci tomb boobule ci baabu bismillahi rahmani rahim ann alkutub almunazalata min alsamaai ila alardi miatun wa arbaatu suxufin téere yi nga xam ne sama borom wàcce ne ko nekk na téeméeri téere ak ñeenti téere yonti yàlla chiita wàcce nañ ci moom fanweeri téere yonti yàlla ibrahima yonti yàlla chiita wàcce nañ ci moom juróom benn fukki téere yonti yàlla ibrahima wàcce nañ ci moom fanweeri téere ak téere yonti yàlla moussa njëkk tawreet ne fukk la mboolee tawreet ak linjiil ak zabour ak furqaan muy suñu téere muy téere bu tedd bi di alquran téeméeri téere yooyu le ak ñett yépp ñu ngi ci biir ba mi ngi ci biir alquran alquran ak téere yooyu la ak la mu lamb moom ci boppam alquran yépp a ngi ci bismillahi bismil fatiha yooyu yépp a ngi ci baabu bismillahi rahmani rahim yépp lamb na leen am na benn waay boo xam ne bii dafa kàccooroon lool am jabar ju baax ju bëgg yàlla ju am diine di def rek nu muy def ne bismillahi rahmani rahim waa ji ne sama jabar ji daal moom la jël lu muy def rek dana ne bismillahi rahmani rahim sallaw dana ko saay saay tay de daal di fab lëf dénk ko ko ndaw sa ubbi waxandeem def denkaane ba ca biir waaja dox ci suuf yootaan waxande wa tijji ko sàcc la mu ko dénkoon toog ba mu yàgg mu ne ko ana la ma la dénkoon mu ne ko mi ngi ci waxande bi ndaw sa dal di fab mu ne ko andil ma ko ndaw sa fab caabeem dem ba ca waxande wa sukk ne dugal caabi ji ne bismillahi rrahmani rrahimi ndeke waaja ba mu fabee lëf ko daf ko sànni ca dex ga jën wann ko sama borom tabaraka wa taala fabaat lëf ko ca biiru jën wa delloo si ko ca biir waxande wa ba waaj ba ndaw si ne bismillahi rrahmani rrahimi ne cat ëmb ba ne jëkkër ja mi ngi ni mu ubbi ko fekk muy moom mu ne ko ci dëgg-dëgg yaa dekk ci dëgg bismillahi rrahmani rrahimi daal lu ma deeti def dana ko ca wax boole ku ci nekk ci gaañu baax ñi tagg nga rasulullahi salallahu alayhi wa sallama ñi tagg nañu ko ci leer ga ñi tagg ko ci ngun yi nga xam ne leer ga jaaroon na ca ñi tagg ko ci nga ca géej yi nga xam ne bu mu bàyyi ko ci ngunu yooye la jaar na ci muy fukki géej la ñi tagg ko ba nga xamee ne leer ga dem na ca ndigal aadama ñi tagg ko ba nga xam ma nga ca ma nga ca jëba ñu tagg ko ba nga xamee ne leer ga tuxoo na foofu dem ca jëba ñi tagg ko ba nga xamee ne leer ga jële nañ ko ca def ko ca baaraamu sabbaalu kaay ba ñi tagg ko ca ba nga xamee ne leer ga toxoo na foofu ba dem ca ruxumu sittuna xawwa ñi tagg ko ca ba nga xamee ne leer ga bàyyi koo na ci aadama bàyyi koo ci xawwa dem ci shiifa ñi tagg ko ba nga xamee ne leer ga bàyyi koo na ca shiifa di dox jaar ci Abdulmutalib baag si ci Abdullahi ñi tagg ko ba nga xamee ne leer ga bàyyi koo na ci Abdullahi ba dem ci ruxumu sittuna amina ñi tagg ko ba nga xamee ne sittuna amina jur na ko moom salallahu alayhi wa sallama ñi tagg ko ca màgg ga ñi tagg ko ca ñi mu daan nampaaleel ñi tagg ko ca ña ko dooñoon ñi tagg ko ca ñi nga xam ne ñoo ko daan taxaw di ko nampal ni ko sittuna xadima ak yeneen ñu di ko topp ñu di ko ñi tagg ko ci xareem ñi tagg ko ci leneen bàyyi ci la ca des Seydil Hadj Mali dale ko ca ba nga xamee ne salallahu taala alayhi wa sallama nekk na di leer di jaamu boroomam salli ala saajidin qabla alwara fa ala bi sab'i mi'ati amin rabbi allahu di ko topp di ko topp ba mu ñëw ca kiiraaya mu di ko topp ba mu dof géej ya mu di ko topp ba mu ñëw ci ndigal aadama mu di ko topp ba mu ñëw ca jëba mu di ko topp ba mu ñëw ca baaram ya mu di ko topp ba mu bàyyi koo ca dem ci Abdullahi mu di ko topp ba mu bàyyi koo ca dem ca sittuna xalima mu di ko topp ba mu judd boole la ca xew ak kéemtaan yi ñu ca gis ak ya ndayam gis ak ko ko for ak nag ko ko yëgal Abdulmutalib fekk ko ca kaaba ga wax ko juddu salallahu taala alayhi wa sallam di ko topp ba Abdulmutalib jóge ca kaaba ga ak ya ca xew ak gore goreel ga mu goreel ndaw sa ko wax si woon ca di jaam mu di ko topp ba ñi mu àndandool di bokk di nampaaleel ak na mu maandoo woon ca namp ga ak ña ca tuub ak ña ca tuubal ak yonent bi li mu daan mag par weer ak bu mu na amee nangami weer ci la jóg taxaw ak bu mu amee nangami weer ca la jàpp ci kiir ci ci meray yi di dox ak bu mu amee nangami weer ca lay sànni ca lay jam jam yoo xam ne yi dann rek koy def di ko topp di ko topp ba yonent bi feebar mu di ko topp ba waxtu mu faatoo ak fi mu faatoo ak ña na ko sang ak ña doon def ndox ma ak ña doon gas bàmmeel ya ak la ca xew yépp Seydil Hadj Baye Gueye dina ko ci mbir di wax Haj Malik, bayam di Ousmane, mooy ki nga xam ne moo ko defar ca defu ko dara lu dul ci jikkoy ki nga xam ne gi Adnan giir ga yépp mooy seen tànneef. Defewu ko it lu dul barkeeloo ko ak def ko ker-keraan ngir joti ci tabaraka wa taala. Mu wax itam ne nag téere bi bi ma koy def doyloowuma sama xam-xamu bopp rek, dama jóg fekk mag ñi ma jiitu woon am xër ci lii nga xam ne def naa ko ci fànn gu ñuy tudde siir siira siir, may jóg di xeyntu seeni jeexit doyloowuma sama bopp ba téere yi ma fi gis defi ko tudd ci googu fan bu ca nag dem naa ca xuus ca la dale ca bopp ba ba ko borom yem la ca gën a sell ma fab ko moo tax ma tudde ko xilaasu dhahabi fi sirati xayri al arab. La gën a sell ci téere yooyu yépp moom la Seydou Hadj Malick fab booleeg xam-xamu boppam def ko mu di mimi am bi ne mu ne maa nga sukkandiku ci téere bi ci bi ma koy def ci téere bu ñuy wax mawaibu ladunia sayidina qasfallaani moo ko moom ak siratul halabia mi nga xam ne sayidina aliyu ibnu burhan din moo ko moom ak taarixul kaamil mi nga xam ne ibnul asir moo ko moom ak siratu mni hicham ak téere bu ñuy wax shifa mi nga xam ne qardi aya da ko defar rahmatullahi alayhim ajmain. Nee na nag ak yeneeni téere yu dul yooyu bi nga xamee ne nag defar naa ko ba noppi te war a firi baat yi ndax mu yomb ñi koy jàng ak ñi koy jàngale waatamattu sukkandiku naa fii xalli alfaasiya ci fecc baat ya nag alxaribat ya di waytu moronke ala lisaani l arabi ci téere bu ñuy wax la miñu arab wa taaji l arus ala alqamus sarxa qamus wa gayri dalika ak yeneen téere ak leneen minal kutubi l mutamadati ci téere yi nga xam ne deef na ca mën a sukkandiku ba jëre ca lu beefi jariñoo rahimallahu yàlla yàlla yëram man raa képp koo xam ne gis na fiihi ci sama téere bii xalalan yàq wa aslahahoo te mu yébenal ko li waji rabbina al karimi ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa taala. Kooku day wootewul dara ne war a tabtuha ma def ko nag moom téere bi muy salaasina faslan fanweeri bunt bunt bu njëkk bi ma tudd ci amuk sallallahu taala alayhi wa sallam ak sosom, bunt ñaareel bi ma tudd ci ay baayam ak ndayam ak seeni nday, bunt ñetteel bi ma tudd ci ndayam sallallahu taala alayhi wa sallam sittuna amina ak maamam yu góor moom ak maamam yu jigéen moom sallallahu taala alayhi wa sallam ci wàllu ndayam. Buntu ñeenteel ba ma tudd ca la nga xam ne moo xew ca diggante Abraha ak Kaaba ga ca ba mu jógee ne daf koy toj Abraha nag du moo jëkk a jóg pour ne toji Kaaba gi. Am na benn buur buñ daan wax tubbaul awwal mi nga xam ne moom moom ximyar amoon na jëmmi jamono mu dégg ne am na benn néeg boo xam ne al arabu ñu ngay dem di ko aji mu fas ci xolam ne néeg boobu le danaa ko toji fab aj gi ñu féetale si ko ci fii ma nekk di ko fi defe si ndax xaw ma lu tax ñu wàcc ma fi di aji feneen. Dal di jóg dajale xare boo xam ne mi nangami téeméer lañu, ay professeur nga ca, ay ingénieur nga ca, ay médecin nga ca, yoo xam bari nañu daal ak i savant, mu dajale leen fas yi waxul nag li mu bëgg waaye fas na yéene ci xolam ne dana toji Kaaba bi. Ñuy dem di dem ba aksi ba nga xamee ne ñëw nañu benn feebar na ko yoxoos feebar baa nga ca bopp ba boole ko xet boo xam ne gi xasaw gi mu xasaw kenn mësul gis lu ne xasawe. Ñu toor ñu dem a dem a dem ba nga xam ne feebar bi la jël na ko ñu dajale borom xam-xam yépp jabar yeeg docteur yeeg borom xaatim yeeg yépp ku nekk jëm ba tële ne ko mbir mi daal tële nañu. Am benn way bu déeyoog moom ne ko kat am na lu ma lay laaj bu ma nëbbu soo ma nëbbuwule soo ma waxee ni ci xew danaa la faj mu ne ko bismillahi mu ne ko ndax amuloo loo yéene woon lu ñaaw ci sa xol mu ne ko ah kay mu ne ko loola lan la mu ne ko néeg bi ñuy tudd di ko laafee di ko laaf ci yàlla moom la sama xel nekk ci toju mu ne ko kon joju le mo la sasal sa fewar bu bon bi kenn du ko meuna safara lu nga tuub te delu ci yalla mu ne ko tuub na fewar ba dal di wer